لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Nusrat kürsün, oğul kızlar nusrat kürsün, kara gözler nusrat kürsün, oğul kızlar nusrat kürsün, kara gözler nusrat kürsün, bütün ümit şu avlattan mayus yüzler izzet görsün, bütün ümit şu avlattan mayus yüzler izzet görsün, mayus yüzler izzet görsün, oğul kızlar nusrat kürsün, kara gözler nusrat kürsün, oğul kızlar nusrat kürsün, kara gözler nusrat kürsün, aziz bulup dini bilen küfür undan şiddet görsün, ilmu cihat bulup yolu Allah undan kımmet görsün, Allah undan kımmet görsün, oğul kızlar nusret görsün, kara gözler nusret görsün, oğul kızlar nusret görsün, kara gözler nusret görsün, kitip küfür yeşnep İslam bitip harlik nimet görsün, zulmetlerini yorgen de tang İslam nurun ümmet görsün, İslam nurun ümmet görsün, oğul kızlar nusret görsün, kara gözler nusret görsün, oğul kızlar nusret görsün, kara gözler nusret görsün.